pomóc ludziom zrozumieć, co się dzieje, tak, w tym świecie literackim. Zapraszamy państwa zawsze bardzo serdecznie do Ogrodu Botanicznego w Tygodniu Noblowskim Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam państwa, zawsze oferując państwu panele eksperckie, podczas których staramy się komentować decyzje Akademii Szwedzkiej. Czwartek to jest Nobel Literacki, więc dzisiaj swój dyżur odbywali. Wczoraj nawet, na szczęście już. Też już. Pani profesor Żaneta Nalewaj-Turecka, ja, miała być jeszcze z nami pani doktor Eliza Kącka, nie mogła się pojawić. Myślę, że dzień kończy się sukcesem. Przyznam szczerze, że dla mnie jest to Nobel, którego ja również się uczę, czy uczę się mówienia o nim, czy uczę się pewnej wrażliwości na tego Nobla. Mówiliśmy o kruchości przed chwilą, pani redaktor. Członkowie Komitetu Noblowskiego kładli nacisk również na brutalność. Że ona, Han Gang, potrafi powiązać ze sobą kruchość z brutalnością, tak, że to wszystko zostaje podane w przejmującym, poetyckim stylu. Ona, dla przykładu, chce wypowiadać się w obronie tych, którzy są ofiarami przemocy oswojonej. Chociażby zwierzęta, temat wegetarianki. Ale ją również interesują rozterki, które nie towarzyszyły naszym modernistom i postmodernistom, jak dobrze, autotematyzm, wizję literatury. No tak bardziej formalnie do tego podchodzi, prawda, do spraw. Tak. Ją interesują więzi międzyludzkie, natura języka, nie język jako obszar tworzenia jakichś znaczeń, ale natura języka jako przestrzeni spotkania między ludźmi. Zwróćmy uwagę, że w tej laudacji pojawiły się dwa tytuły, które Komisja Noblowska zdecydowała się wyróżnić. W laudacji, czyli prezentacji... Prezentacji autorki, tak. Przez sekretarza Komisji Noblowskiej. Oczywiście z obowiązku wegetarianka, bo jest to oczywiste, jest to Booker, ale również została przywołana lekcja greckiego i na tę powieść chciałbym zwrócić państwa uwagę. Do niej jeszcze powrócimy za moment. Dobrze. Dosłownie. To, o właśnie, głęboki wdech. Dobrze, to bardzo pomaga, tak. Szczególnie o tej porze doby, bo wspomniał pan profesor wcześniej rolę tłumaczy. Teraz jeszcze to przypieczętowaliśmy krótką rozmową z Martą na temat Andersa Budogorda, no, którego czyni się odpowiedzialnym, oczywiście to jest banał, no ale dobrze, odpowiedzialnym za Nobla dla Wisławy Szymborskiej. No i teraz oczywiście należałoby się zastanowić, komu zawdzięczamy te książki z tego no, niełatwego języka tłumaczone na język polski. Proszę państwa, otóż jest to kobieta. Jest to kobieta i dzięki wielkim staraniom Wojtka udało się złowić, to znaczy, proszę bardzo, dodzwonić do tej oto pani i no teraz posłuchajmy efektu. Możemy, panie profesorze? Zapraszamy państwa. To kilka minut zaledwie. Trójka pod księżycem. Pani Justyna Najbar-Miller przeżywa bardzo trudne godziny, no ale w ogóle do najłatwiejszych nie należy przekładanie z języka koreańskiego. A to właśnie pani przełożyła, o ile dobrze policzyłam, 4 i kończy 5 powieść laureatki Nobla 24. Tak się złożyło, że miałam honor przetłumaczyć 4 powieści, które ukazały się w Polsce, a także jedno z opowiadań Han Gang. W zasadzie to 2. Teraz mi się przypomniało, że 2. Jedno Owoce mojej kobiety i drugie 9 opowieści które Hangang przedstawiła na festiwalu opowiadania we Wrocławiu w czasie swojego pobytu w Polsce. No i faktycznie niedługo ukaże się piąta powieść w języku polskim w moim przekładzie. To bardzo prosimy o tytuł i taki no, rodzaj zapowiedzi, właściwie tylko tyle na tym etapie. Powieść, nad przekładem której pracuję, to Lekcje Greki. Bohaterką jest kobieta, która traci głos, traci język i aby go odzyskać, postanawia zapisać się na kurs starożytnej Greki, ponieważ ma przeczucie, że może ta nauka starożytnej Greki otworzy ją, pozwoli jej odzyskać utracony język. Napisana została, a na pewno wydana została w 2011 roku. Troszkę więc musiała czekać na swój polski przekład. Tak, zgadza się. A o ile dobrze pamiętam, to ta pierwsza powieść, którą pani przełożyła, czyli Wegetarianka, ukazała się w Polsce jeszcze zanim Han. Proszę powiedzieć, jak się wymawia nazwisko? Tutaj muszę wyjaśnić, że w języku koreańskim nazwisko poprzedza imię i Han to jest w zasadzie nazwisko, a Gang to jest rzeka. Tylko że jak wymawiamy te dwa człony razem, to troszeczkę się zmienia wymowa i wtedy mówimy Hangang. A Gang to jest rzeka. Ale czytamy Gang, nie Kang. Jeżeli te słowa wymawiamy łącznie, to po półgłosce M jest wymowa G. Dźwięczna. Ponieważ K i G to jest w języku koreańskim ta sama litera. W takim razie po tej krótkiej lekcji Hangang powtórzę i razem będę już wypowiadać te słowa, nazwisko i imię w tej kolejności. A więc zanim otrzymała Bookera, już w Polsce mieliśmy tę Wegetariankę. Tak, Wegetarianka wyszła najpierw z nakładem wydawnictwa Kwiaty Orientu w 2013 roku i dopiero później wznowiło ją wydawnictwo WAB. No i teraz o rzeczy, wydaje się, najważniejszej. Jak dowiedziałam się od Michała Nogasia, który miał wielki honor rozmawiać w 2021 roku z Hangang, panie nie tylko poznały się, ale również zaprzyjaźniły, czy wolno o to zapytać. A to pytanie prowadzi do bardzo ważnej książki pod tytułem Biała Elegia. Tak, myślę, że tak można powiedzieć. Hangang jest dla mnie bardzo bliską osobą. Oczywiście ja ją po prostu spotykam w książkach, więc częściej niż ona mnie. W czasie swojego pobytu w Korei udało mi się Hangang spotkać wiele lat temu. Jeszcze wtedy pracowałam nad książką Wegetarianka, nad polskim przekładem, więc zaprosiłam ją do Polski, do Warszawy, ponieważ miałam możliwość wybrać pierwszego pisarza, który brał udział w programie rezydencji artystycznej na Uniwersytecie Warszawskim. I Hangang od razu się zgodziła, więc rok później przyjechała do Polski i spędziła w Polsce 4 miesiące. Głównie w Warszawie. Tak, ale też wzięła udział w festiwalu opowiadania we Wrocławiu. Była też, o ile pamiętam dobrze, w Krakowie i też podróżowała do innych miejsc. Więc myślę, że udało jej się trochę poznać i zrozumieć Polskę. Właśnie, ale ta biała elegia rodziła się tutaj w jej głowie, White Book po angielsku. To jest trudna, długa historia, ale czy zechciałaby pani w skrócie ją opowiedzieć? Biała elegia to książka, która dotyczy żałoby Hangang po swojej starszej siostrze. Jej siostra zmarła krótko po swoich narodzinach i Hangang czuła, że niejako narodziła się w jej miejsce, więc w czasie swojego pobytu w Warszawie, kiedy jakby staje się odizolowana też od języka koreańskiego, ponieważ otaczają język polski, niezrozumiałe słowa ludzi wokół, niezrozumiałe szyldy, napisy na ulicach, bardziej spogląda wewnątrz siebie i widzi wówczas rzeczy, od których próbowała się wcześniej odseparować. Te dawne wspomnienia stają się natrętne i zaczyna właśnie myśleć o swojej starszej siostrze, która zmarła, a także snuje rozważania o różnych białych rzeczach. Biały kolor ma symboliczne znaczenie, ponieważ jest to kolor żałoby, ale można powiedzieć, że odnosi się i do śmierci, i do życia. Więc Hangang wędruje ulicami Warszawy i snuje rozważania o różnych białych rzeczach. Niejako też stara się puścić duszę swojej siostry w swoje ciało, znaleźć dla niej miejsce, tak żeby mogła spojrzeć swoimi oczami na tą otaczającą ją rzeczywistość. Wiem, że przepracowywała tę stratę i że to się udało. To znaczy, w jakimś sensie udało jej się uwolnić od tego rozpamiętywania faktu odejścia po 2 godzinach z tego świata dziewczynki, w której miejscu pojawiła się ona. A więc, że Warszawa jej pomogła. To nie był łatwy pobyt, ale zachwycający. Tak, Warszawa staje się tłem dla tego procesu przepracowywania straty i traumy, tak? Bo myślę, że nie każdy człowiek zrozumie taki rodzaj traumy, ale istnieją traumy, które naznaczają życie rodziny i które też należy przepracować. Więc myślę, że ta trauma należy do tej kategorii. I też myślę, że to poczucie, że rodzimy się na miejsce kogoś innego, to też może wywoływać traumę. Takie poczucie, że świat nie został nam dany w sposób oczywisty. Więc wydaje mi się, że ona stara się przepracować to poczucie w swojej książce. A właśnie, no to też powołuje się na ów wywiad, że tak jak Warszawa podobno, jak Warszawa odrodziła się po wojnie, ona wiedziała o tym, że tutaj jest jedno wielkie pod ziemią cmentarzysko, ale że no, udało jej się powstać. Tak samo i ona jakby próbuje się odrodzić. No i to jest właśnie pozytywnym efektem przepracowania owej traumy. Ja myślę, że ona też w zakończeniu książki jakby zaprasza tą siostrę, żeby zagościła w jej ciele, ale też w sumie się z nią nie rozstaje. Mówi do niej, nie umieraj, żyj, więc w jakiś sposób akceptuje jej obecność. I myślę, że także inne książki Han Gang mówią o tym, żeby pozostawać w łączności z przeszłością. Na przykład Nadchodzi chłopiec, Nie mówię żegnaj. Tam też jest takie przesłanie, żeby pozostawać w łączności z bolesną przeszłością, z cierpieniem, którego ludzie doznali, bo ono też jest ważnym składnikiem ich tożsamości. To ja bardzo pani dziękuję. Pani Justyna Najbar-Miller była naszym gościem tej, no jak to nazywamy, noblowskiej nocy. No to czekamy na te kolejne książki. Chyba nas pani mocno zainspirowała. Dzięki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i panie profesorze, tutaj właśnie o Greek Lessons była mowa na samym początku, czyli niebawem tę książkę będziemy mogli przeczytać. Stąd prośba, by pan profesor powstrzymał się z komentarzem. No, ale teraz już prawie wszystko zostało ujawnione. No, rzeczywiście to, co najważniejsze, te najważniejsze tytuły, no, z naszego punktu widzenia już chyba się pojawiły, czyli owa wegetarianka z jednej strony, z drugiej owa, no, chyba dla nas najważniejsza, White Book, czyli Biała Elegia. Mhm. Jak to z pana profesora punktu widzenia, że tak powiem, ta gradacja wygląda? Nie wiem, czy bym się ośmielił. Aha, aż tak. Stopniować. Tak, no ja zaryzykowałam, tak troszkę publicystycznie powiedziałabym, czy prowokacyjnie. Wegetarianka jest bardzo istotna, ale właśnie tak jak przestrzega nas tłumaczka, wcale nie z perspektywy ekofeministycznej chociażby. Wegetarianka jest istotna poprzez to, jaką duchowość odsłania. Bo historia bohaterki wegetarianki jest właśnie próbą jednak odsłonięcia jakiegoś planu metafizycznego. Ona, próbując odnaleźć prawdę na swój temat, doświadcza duchowości nowego rodzaju. Ona czuje w swoich piersiach duszę zabitych zwierząt, które zjadła. Zresztą przed chwileczką pani Justyna Najbar-Miller wspominała o tym, jak dusza siostry wstępowała w pisarkę. To wstępowanie dusz w ciała, taki rodzaj metempsychiczności jest obecny w tych powieściach i on nas skłania w ogóle do pytania o duchowość w tym pisarstwie, o związki tego pisarstwa z konfucjanizmem chociażby, ale należy również pamiętać, że Han Gang studiowała na Uniwersytecie Jensej, prestiżowym uniwersytecie w Seulu. który powstawał z ramienia amerykańskich protestantów i miał bardzo chrześcijańskie założenia, prawda was wyzwoli. To była fraza właśnie na ścianach tego uniwersytetu, który kończyła filologię koreańską, tam kończyła Han Gang. Więc ja celowo zadaję pytania o jej duchowość, bo to wszystko ma w sobie wymiar, którego nie potrafię nazwać, ponieważ zbyt mało wiem na temat duchowości tej pisarki. Warto byłoby się nad tym zastanowić właśnie w kontekście wegetarianki, tak jak kiedyś zastanawialiśmy się nad podobnymi rzeczami w kontekście pianistki Elfriede Jelinek chociażby. No to ciekawe, rzeczywiście. Zwróciłbym na to właśnie na to uwagę szczególną, doceniając oczywiście wegetariankę. Natomiast nadchodzi chłopiec, czy nie mów żegnaj. Tu znowu tłumaczka, której państwo wysłuchaliście, przychodzi nam z pomocą, tłumacząc, jak bardzo istotne w tych powieściach, w których główną rolę odgrywają kobiety, są masakry. Masakry, których Han Gang doświadczała, bo w rodzinnej miejscowości, w której się wychowywała, do takiej masakry w latach 80. doszło. W Nie mów żegnaj nawiązujemy do masakry na wyspie Jeju, które pod koniec lat 40. XX wieku towarzyszyło podziałowi na Koreę Północną oraz Południową. To ma na myśli Han Gang, kiedy mówi o cierpieniu. To ma na myśli, kiedy mówi o pamięci zbiorowej. Mówi o tym, że to cierpienie zostało stłumione i że było potrzeba wielu lat, aby to cierpienie uwolnić, wyartykułować. Mówi o tym, którzy wspierali to cierpienie. To byli szamani. Szamani są bardzo istotnym elementem koreańskiej duchowości. Han Gang wprost nazywa szamanów terapeutami tamtej ludności. Oni pomagali tej ludności się utrzymać w zdrowiu i względnej równowadze, póki rachunki win nie zostały rozliczone, a mówimy tutaj o latach 90. czy 2000., kiedy dochodziło do rewizji tamtych krzywd. Więc chciałem podkreślić tę perspektywę historyczno-społeczno-polityczną Korei Południowej. Ona jest bardzo istotna w tej twórczości, która kładzie nacisk na dramat kobiecy, dramat indywidualny, ale nie da się zapomnieć o szamanizmie. Han Gang mówi zresztą wprost, że ona czuje się medium ofiar tamtych masakr. Na to zwraca uwagę jej angielska tłumaczka Deborah Smith, na to zwraca uwagę i na to jest wrażliwa jej polska tłumaczka Justyna Najdar-Miller, więc bardzo dobrze, że Koreanka ma tłumaczki, które pamiętają o tej mediumicznej roli jej twórczości. To jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do dalszych rozważań. Ja wspomniałam w rozmowie z panią, krótkiej rozmowie z panią Justyną o wywiadzie Michała Nogasia, mojego kolegi dyrektora. W 2021 roku rozmawiał właśnie z... Na festiwalu Konrada? Nie, na festiwalu też była rozmowa, czyli obecna była na nim, ale Michał rozmawiał online. Przy okazji, o ile dobrze zrozumiałam, reedycji wegetarianki, więc właściwie cała ta dosyć długa rozmowa, która zresztą zostaje właśnie opublikowana w Gazecie Wyborczej, ponownie oczywiście przypomniana, więc cała ta rozmowa była, jakby dotyczyła właśnie tej powieści, której tytuł tyle razy padł, a tytuł z kolei tego artykułu brzmi: jak bardzo musisz rozczarować się ludźmi, z tym, że mamy później rozszyfrowanie również człowieczeństwem i sobą samą, czyli ja nie jest tak, że ja i ludzie, oni, prawda? Tylko ludźmi, czyli nami, żeby marzyć o tym, by zamienić się w drzewo, no bo to jest ten taki surrealistyczny, bardzo trudny, absurdalny moment, motyw w tej powieści, kiedy dochodzi do takiej autodestrukcji bohaterki, która po prostu widzi w tym jedyną drogę. No to jest przerażające oczywiście. Raczej nikomu bym nie polecała. Wolę bardziej konstruktywne postępowanie, nawet będąc wegetarianką. No niemniej ten artykuł, jak to się mówi, polecam, ale on rzeczywiście jest, ten wywiad Michała polecam, bo jest niezwykle interesujący. Tam też znajdą Państwo ślady tej mojej pasji do słów klucz opisujących nasz świat. Tam wypisałam sobie, tam jest człowieczeństwo, właśnie wspomniane, symbioza, przemoc, tłum, zasady, ale tutaj dodajmy swoje zasady, żeby żyć na według własnych zasad przez siebie ustalonych. Tak więc i tych słów jeszcze można by mnożyć i mnożyć. Fantastyczne, bo nie damy rady teraz tego przeczytać. Wywiad jest dosyć długi, ale fantastyczne, znaczy w sensie takim nawet dosłownym, fantastyczne jest zakończenie tej rozmowy Sangang Michała Nogasia. Tak więc wszystko, co mogę zrobić na tym etapie, to powiedzieć, że bardzo wiele mi dała ta rozmowa, dużo wzięłam dla siebie, coś mogłam odrzucić, ale też z drugiej strony bardzo zainspirowała mnie też do przeczytania. Może niekoniecznie mam czas na to, żeby 800 stron czytać, tak Michał to potrafi, ale no cóż. Proszę Państwa, mamy jeszcze jakieś 8 minut na spotkanie z panem profesorem, ale musimy wykorzystać ten nasz ślad muzyczny też. Chcemy, ja chcę. Czyli teraz będzie kolejne hasło, które brzmi praca. Ujawniam to. Więc bardzo proszę, piosenka, jaką dobrał do pracy Michał, tym razem nie Nogaś, tylko Żołądkowski, a potem poproszę tylko pana profesora o jego słowo klucz. No i właśnie, kombinat to odpowiedź muzyczna na hasło podpowiedziane nam przez Państwa. Praca. Pana profesora za moment zapytam o to hasło, które później umuzycznimy, opisujące, opowiadające nasz świat, ale najpierw jeszcze szybciutko posłuchajmy, bo Wojtek przecież nagrał na uniwersytecie, znaczy w Ogrodzie Botanicznym, pańskie koleżanki. Bardzo proszę. Trójka pod księżycem. Żaneta Nalewaj-Turecka, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli miałabym skomentować literacką Nagrodę Nobla tegoroczną dla Han Kani, to może jeżeli o samą osobę to jest trochę zaskoczenie, natomiast jeżeli chodzi o rejon i to, że nagroda przypada kobiecie w udziale, to nie, ponieważ Akademia Szwedzka jest od wielu lat krytykowana właśnie za po pierwsze eurocentryzm, po drugie za silne zmaskulinizowanie tych nagród, nawet anegdotycznie. Mówi się od paru lat, że Nagrodę Nobla dostało więcej Szwedów niż Azjatów, więc w tej sytuacji należało oczekiwać jakiejś odpowiedzi na to. Nawet jeżeli nie bezpośredniej, to w ciągu najbliższych lat powinniśmy takiej odpowiedzi oczekiwać. No i ja nie ukrywam, osobiście kibicowałam Marie Condé, czy to z Guadeloupe autorka, ale niestety zmarła w kwietniu tego roku, nie doczekała twórczyni między innymi wspaniałej książki A Tituba Czarownica z Salem wydanej i przetłumaczonej na język polski, ale mamy kobietę z Korei Południowej, Han Kani. No zaskoczeniem dla nas są i też radością są jej związki z Warszawą, bo powieść Biała Elegia, akcja tej powieści toczy się właśnie w Warszawie po II wojnie światowej i książka też powstała jakby z takiej bezpośredniej inspiracji zimowego pobytu autorki tutaj. No i to jest niewątpliwie dla nas taka warszawianistyczna pociecha, szczególnie dla tych, których serce bije dla Ryszarda Krynickiego, wskazywanego przez bukmacherów jako kandydata do Nagrody Nobla, ale oczywiście mówiąc też już mniej z przymrużeniem oka, to jest też taka zachęta ze strony Akademii Szwedzkiej, no żebyśmy właśnie odwrócili nasz wzrok od wielkiej literatury europejskiej pisanej zwłaszcza w językach kongresowych w inne rejony świata. Warto też zauważyć, że autorka jest osobą stosunkowo młodą. Jest autorką na przykład powieści Wegetarianka przełożonej na język polski. No i nie boi się jakby poruszać takiej problematyki, no też relacji międzygatunkowych po prostu, w stosunku też i człowieka do innych stworzeń, bo i o tym Wegetarianka jest. Poza tym jest to też taka autorka, która potrafi wydobyć napięcia związane z językiem. Ona uważa, że język jest takim najlepszym medium do wydobywania pewnych stanów izolacji, ale też z drugiej strony bardzo często po prostu zasypiamy, przestajemy pracować w tym języku, przestajemy w niego wnikać. Wielka literatura jest po to, żeby temu zapobiegać. Doktor Justyna Wiśniewska-Singh, Katedra Azji Południowej, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski. Spodziewałam się, że w tym roku literacka Nagroda Nobla powędruje do pisarki spoza Europy czy spoza europejskiego kręgu kulturowego. Nie pomyliłam się w tym zakresie. Tutaj nie typowałam niestety, mogę w tej chwili powiedzieć, Han Kang. Troszeczkę nie jest to też moje pole zainteresowań badawczych, ale bardzo się cieszę. Tutaj myślałam o pisarce z Azji, nie konkretnie o tej. Bukmacherzy też nie przewidywali, pomylili się. Dla mnie to jest, myślę, że bardzo ważne, że Nobel w tym roku powędrował po raz pierwszy do Korei Południowej. Wskazanie nowych kierunków literatury nieoczywistej. Myślę, że na co dzień sięgamy raczej po coś innego, a teraz będziemy mieli okazję jako czytelnicy sięgnięć do książek czterech już przetłumaczonych na język polski tegorocznej noblistki. Jako literaturoznawcy będziemy mieć po części trudno i po części prosto, bo pewne wątki się pojawiają, nie tylko właśnie te polskie i noblistka w Polsce była i Polska w jednej z powieści się pojawia, ale także takie ponadczasowe, ponadregionalne, humanizm, taki istotny element, myślę, tego pisarstwa, który odnajdziemy. I te inspiracje kawkowskie, które zostały dzisiaj wskazane, myślę, że nam troszeczkę sprawę ułatwią, bo tak, są to też ważne inspiracje dla nas. Myślę, że jako czytelnicy dosyć chętnie sięgamy po Kawkę, Przemianę i to może być właśnie ten krok, to w literatury tegorocznej noblistki. Bardzo dziękujemy paniom, doktor. Kawka, bo pojawił się podczas spotkania zorganizowanego przez państwa, przez Uniwersytet Warszawski. W wywiadzie, którego udzieliła Michałowi Nogasiowi, też bardzo dużo się mówi o Dostojewskim. I to wielka inspiracja podobno

łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak fotka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak fotka. Fonika i chwile ulotne, ależ to słowo efemeryczny podpowiedziane nam przez naszego gościa tydzień temu jest inspirujące, również muzycznie, że się tak wyrażę, państwo są z nami fantastycznie, bardzo dziękujemy pani Matylda, która teraz chyba nam podpowiedziała słowo, będziemy mieli na przyszły raz, to nie można wszystkich naraz otworzyć. Okej, jest słowo ptak, ocena, dobrze. Pan Zbyszek jest z nami, podpowiada słowo pokój. No, ciekawe. Pan Zbyszek lubi takie dwuznaczne sytuacje. Pan Paweł jest z nami i pan Michał z Tarnowa, piszący z Krakowa. I czas na drugą część wydania. No, nie bez... W związku z tematem nocy, proszę zostać z nami, bo to last but not least. Trójka pod księżycem. Nobel, Sztokholm, Kraków, Gombrowicz, Radom. Te hasła w sposób kosmiczny w tym roku i w tym wydaniu Trójki pod Księżycem ze sobą korespondują. A jest z nami pani Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu oraz Festiwalu Gombrowiczowskiego. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki, mojej kochanej stacji. O, jak miło! A przecież Gombrowicz miał tego Nobla właściwie w 69 prawie już dostać. Było blisko i liczył na to ogromnie, no ale tak się nie stało. To ja mam dobrą wiadomość. Otóż przygotowałam na 120. rocznicę urodzin Gombrowicza audycję pod tytułem Gombrowicza droga do Sztokholmu. Oczywiście to jest powtórka, ale powtórzymy ze względu właśnie na rozpoczynający się festiwal w sobotę, czyli jutro. I ona będzie właśnie takim ukłonem w stronę przyznanego Nobla 24, a nieprzyznanego 69. O, tam jest dużo ciekawostek, na przykład z książki pani Klementyny Suchanow o tym, jak Gombrowicz przyjął tę wiadomość. Jakiś Japończyk, bo rzeczywiście wtedy jakiś Japończyk, którego nazwisko trochę przekręcił. Nie dziwimy się, bo też przekręcamy. No dobrze, to rozmawiamy o którym festiwalu? 16. Co 2 lata się odbywa. No i fantastyczne jest to, że udało się trafić w urodziny Gombrowicza i w rok gombrowiczowski, bo to się wszystko razem bardzo pięknie złożyło. W rozmowie z Ritą Gombrowicz dowiedziałam się, że nie chcę przesadzić, ale około 1500 różnych zespołów teatralnych, performatywnych, plastycznych, audiowizualnych, inspirowanych Gombrowicza robi coś w związku z Gombrowiczem. Okazuje się, że Gombrowicz jest odczytywany współcześnie, odczytywany ciągle przez nowe pokolenia i nawet też się zastanawiałyśmy, jak to się stało, że Kantor zniknął, że Grotowski zniknął, artyści, którzy się bawili głównie formą. To jednak Gombrowicz wygrał, bo się zajmował duszą, emocjami. Był człowiekiem, który w swoich utworach występuje tak jak w portrecie wielokrotnym. Gdzieś zawsze jest jakaś nuta autobiograficzna człowieka skotłowanego, zagubionego, niekochanego, zdradzanego, zdradzającego, szukającego własnej tożsamości, właściwie walczącego o swoje ja w różnych rzeczywistościach. Teraz, kiedy świat jest złożony z ludzi emigrujących, to po prostu to jest tak aktualne niezwykle, że trafili w punkt. Wspomniała pani o tej relacji forma-dusza, no to można tak banalnie spuentować, że po prostu forma u Gombrowicza była emanacją duszy człowieka. Jeszcze nie przypomniałyśmy, że ten festiwal po raz pierwszy odbył się w 1993 roku. Pani poprzednik. Poprzednik. Tak. Pan Kępczyński. To on właśnie wymyślił ten festiwal. Odbyły się 3 pod jego kierownictwem, a teraz pani prowadzi ten festiwal. festiwal od ilu lat? Od 6, czyli 2 edycje już są za mną. Cieszy mnie to, że troszkę rozszerzyłam formułę tego festiwalu o taką wielką międzynarodowość, że przekonałam Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Adama Mickiewicza i Instytuty Polskie i całą masę właśnie i telewizji kanałowych, i TVP, i po prostu ta informacja o tym festiwalu dociera już w świat. I przede wszystkim zaczęłam wysyłać też właśnie poprzez Instytuty Polskie zaproszenia teatrów zagranicznych do uczestnictwa w festiwalu. Także mają zawsze 2 lata do tego, żeby się przygotować. I dlatego w tym roku ten festiwal jest bardzo silny. Mamy 2 przedstawienia z Japonii, mamy z Argentyny. Otwieramy polskim fantastycznym przedstawieniem Adama Orzechowskiego, Iwona Księżniczka Burgunda. Zajmą nam cały teatr i dekoracje są wszędzie, od foyer począwszy. I też przyjedzie teatr La Mama, kultowy teatr nowojorski, który zresztą pierwszy przedstawił Kantora światu. Udało nam się dzięki Instytutowi właśnie Adama Mickiewicza współpracować z tym teatrem. Tydzień temu odbyła się premiera Ślubu w reżyserii Zişan Uğurlu, pochodzenia tureckiego, fantastycznej reżyserki. Cieszę się dlatego, że udało nam się zrobić przepiękną scenografię Michała Dracza i fantastyczne kostiumy Krystiana Szymczaka. Myśmy to wszystko wysłali im w wielkich pudłach. Pojechaliśmy tam, żeby to wszystko ustawić. No, piękna przygoda. Oni kończą festiwal. 19 jest przedstawienie u nas, a 21 jest pokaz w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym, na który oczywiście wszystkich zapraszam i do nas, i tutaj. Zresztą ten cały program, nie będę mówiła po kolei, bo nikt tego nie zapamięta, ale program festiwalu oczywiście jest na naszej stronie i każdy chętny nie musi się przejmować, czy ma bilet, czy nie. Zapraszamy, krzesełko się znajdzie. Państwo tego mogą nie wiedzieć, że za tydzień Trójka pod Księżycem pojawi się podobno u pani dyrektor w Teatrze Powszechnym. No i wtedy więcej o sposobie patrzenia na Gombrowicza, oczywiście przed finałem, więc państwo już dużo będą wiedzieli. Ja tylko tyle, ile zdążę zobaczyć. No ale będzie pani miała, że tak powiem, mięso przed sobą. I mnie fascynuje ta międzynarodowość. To, że światowi reżyserzy, nowe pokolenia sięgają po Gombrowicza, inspirują się nim, nie zawsze biorą jego teksty, ale w oparciu o jego teksty, ale patrzę, jak widzą nie polskość, jak widzą siebie poprzez ten tekst, jak go asymilują do swojej rzeczywistości, do swojego temperamentu. To samo zresztą zrobiła ta Zişan w Nowym Jorku. Ona pokazuje Ślub, który jest zamerykanizowany, on jest przepuszczony przez ten moment dzisiejszy, wybory, Harris, Trump, walka, napięcie, wojny wszędzie, więc to jest zupełnie inne patrzenie na te same tematy. To jest fascynujące. No, ciekawe, jak w tym odnajduje się Hendryś, czyli główny bohater Ślubu. Tak, to będzie zaskakujące, bo ja już to widziałam, ale nie zdradzę tajemnicy. Ale dzisiaj rozmawiałyśmy z Martą Prochwicz także o tłumaczach, głównie o jednym tłumaczu Gombrowicza, na szwedzki akurat. I rzeczywiście tutaj pytanie podstawowe brzmi nawet nie, jak go pokazać na scenie współcześnie i nie wyłącznie w tym polskim kontekście, tak. Ale to pytanie kluczowe dotyczy, jak się ten Gombrowicz tłumaczy. To chodzi o sam język. Ja głupie pytanie mogłabym zadać, najprostsze, a ja cię tym palicem dutknę. No przepraszam, we wszystkich językach świata raczej nie to brzmi niemożliwe. To tak zabawnie, tak, jak tak, w języku tak, polskim i tak dojmująco tak. Cyka nas, tak, prawda? Tak, tak. Tych słów można by mnóstwo wymieniać. No, gdyby to było na przykład Ferdydurke, no to mamy cały koszyk słów nieprzekładalnych, a jeżeli będą przełożone, czy są, no to już nie brzmią znów tak, jak w naszych uszach. Ja jestem zafascynowana sytuacją tego, że właśnie Ferdydurke jest robione, często przez zagraniczne zespoły i zastanawiam się, w jaki sposób oni to przekładają. No po angielsku zrobił Jerzy Skolimowski film, zresztą byłam producentem tego filmu. To się nazywało 30 Door Key. No i było fantastyczne, naprawdę. Oho, to jeszcze nie koniec spotkania z panią dyrektor Małgorzatą Potocką, ale oto mamy jeszcze jedno niewykorzystane hasło. Wspólnota. Out before taste and breathe has taken a turn. Ooh, and all I thought her was everything. Ooh, I know she gave me all that she wore. And now my bitter hands shake beneath the clouds. Reklamuję audycję, która odbędzie się właśnie jutro. Audycja pod tytułem Gombrowicza droga do Sztokholmu. Jutro o 19:00, kiedy państwo będą otwierać festiwal, kiedy będziemy przeżywać te różne ekscesy wraz z dworem księcia Filipa w reżyserii Adama Orzechowskiego. Otóż wtedy u nas w Trójce będzie można posłuchać audycji właśnie o tym, jak nie dotarł do Sztokholmu Gombrowicz, to znaczy nie dotarł po Nobla. Szkoda, że ta droga się nie zakończyła zasiadaniem na tronie i otrzymaniem tego Nobla. No cieszyłby się niezwykle, tak. Jeżeli państwo oglądali spektakl teatru telewizji, bo to wersja telewizyjna Deprawatora, no tak, w poniedziałek, to tak, wiedzą, jak tak. bardzo cieszył się Gombrowicz z Nagrody Międzynarodowej Wydawców. Andrzej Seweryn Deprawatora pokazywał też w Radomiu. Jaka obsada, ale tak. ile też przypominamy sobie, czy dowiadujemy się o Gombrowiczu z tego spektaklu, ale o tym mówię, że ta nagroda rzeczywiście przedłużyłaby jego życie. Stracił pewnie wolę życia i był zmęczony, i był rozczarowany, i był rozżalony. To wszystko na pewno jakoś go przytłumiało. Więc taka alternatywna wizja historii Gombrowicza możliwa jest do wyobrażenia sobie, że jeszcze by z tą Litą, świeżo poślubioną zresztą, pożył w pięknych okolicznościach przyrody wąs. Na pewno go uskrzydlała niezwykle i dodawała mu sił. Rita. I takiej pogody ducha i nawet mieli psa. Podobno właśnie była zazdrosna, że kiedy on głaskał psinę, to nie głaskał jej w tym samym momencie. Ale to, nie wiem, czy to nie jest plotka, więc to tylko tak. Ale myślę sobie, że to jest cudnie, że ten festiwal odbywa się można bez końca. Napisał przecież tylko 3 sztuki, to bo historii nie bierzemy pod uwagę. To jest przedziwne, prawda? One nie są takie komunikatywne, nie są to łatwe, a jednak na świecie jest cały czas realizowany. Natomiast kiedy byłam w szkole filmowej, oczywiście, że realizowaliśmy sceny z Gombrowicza i czytaliśmy, ale wtedy pamiętam, nie byłam tak wkręcona w to wszystko. A w momencie, kiedy pojawiłam się właśnie związana z tym festiwalem gombrowiczowskim, zaczęłam to czytać wszystko jeszcze raz, ale myślę, że żeby w ogóle zrozumieć Gombrowicza, żeby się nim zaszczepić, żeby się nim dobrze czuć i nim się bawić, to trzeba przeczytać najpierw dzienniki. Choć to też była kreacja, dopiero Kronos pokazał ogromną różnicę między tym, co miało być pokazane, a tym, co miało być ocalone. Dokładnie. Przypominam, że te prywatne jego zapiski, no przynajmniej tak powiedział, chociaż nie do końca bym mu wierzyła, miały być ocalone. Gdyby wybuchł pożar, to Lito właśnie ocal Kronos. To bardzo ciekawe, no ale on jest rzeczywiście daleki od literatury. To cieszymy się tym, co od jutra do kolejnej soboty zaczynają państwo właśnie radomską premierą Iwony Księżniczki Burgunda w reżyserii Adama Orzechowskiego z Teatru Wybrzeża. Tak. No a kończą teatrem La Mama. Fantastycznie. Ja nie wiem, ile teatrów w Polsce nawiązało współpracę z tym słynnym Nowojorskim. Za chwilę będzie Garbaczewski robił tam Księgi Jakubowe, ale faktycznie to, że robiliśmy razem z nimi, no to była taka pierwsza współpraca. Dla nas była przygoda, dla nich była przygoda, duże przeżycie. Może jeszcze nam się uda w przyszłości jakoś taką drogą pójść, takiej współpracy. Ale jeszcze powiem jedno zdanie, że na festiwalu często pojawia, tak sama pani powiedziała, czy dramaty napisał, ale często się pojawia, że jest na przykład kilka Iwon albo kilka Ferdydurka. I ktoś mnie zapytał, ale zaraz, jak wy możecie siedzieć i oglądać w kółko to ciągle samo to przedstawienie? Więc ja chciałam powiedzieć, że to za każdym razem jest kompletnie inne przedstawienie. I to jest fascynujące, ponieważ okazuje się, że ten jego tekst można zrobić na milion sposobów. Na przykład też zaprosiliśmy z Bielska-Białej Teatr Lalek, Banialuka, Teatr Hulajgęba z Białegostoku. To są teatry formy i chciałabym ten festiwal rozszerzyć nie tylko na pokazy na scenie teatrów, ale chciałabym, żeby przejawiało się to właśnie tak jak Jerzy Bączyński na końcu ma koncert inspirowany również Gombrowiczem. 2 lata temu też tak to się odbyło. Pojawili się artyści, którzy malują, tańczą, fotografują, rzeźbią pod wpływem myśli czy inspiracji. I to by było wspaniale. To by była taka mała Malta gombrowiczowska u nas w Radomiu. I to by było wspaniale. Proszę państwa, Radom. Ale... Od 12 do 19 zapraszam państwa serdecznie. Nie musicie walczyć o bilety. Właśnie tak jak powiedziałam, krzesło na was czeka. Bardzo pani dziękujemy za tę wizytę w naszym studiu. Rewizyta za tydzień w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Pani Małgorzata Potocka, zarówno kierująca tym teatrem, jak i festiwalem. I to jest wielka dla mnie nagroda. PS. Pani jeszcze nie zna naszej zabawy, pół żartem, pół serio, bo państwo nasi goście podpowiadają nam słowo ważne. Takie słowo, które ich zdaniem jest na tyle pojemne, że opowiada nasz świat. I to jest serio część. A żartobliwie troszkę tydzień później kolega ilustruje piosenką, wymyśla czy kojarzy piosenkę na ten temat. Więc no trudno, również muszę panią zapytać, czy takie słowo, zarówno państwo spontanicznie wypowiadają to słowo, Tak dużo mówię, żeby pani jednak dać szansę, żeby ta spontaniczność była taka troszkę wydłużona. No to słuchamy, jakby pani opisała takim świat. Moim motto to jest uważność. Pięknie. Wpisujemy i proszę uważać, bo za tydzień, jak będzie mu pani gościć, usłyszymy piosenkę na temat uważności. Bardzo, bardzo czekam. Taka zabawa. Dziękujemy. Dziękuję. Dopowiem, bo chyba coś umknęło zarówno państwo spontanicznie, jak i Michał spontanicznie dobiera muzykę, ale tutaj musiał troszkę pomyśleć dłużej, tak sądzę. Proszę państwa, tak a propos 11 milionów koron szwedzkich, no kontrowersje są nieuniknione. O, pani Beata do nas dołączyła. O, zasłuchała się. Bardzo miło. Dziękuję państwu oraz ekipie zapracowanej z powodu Nobla Literackiego 2024. To Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz oraz Michał Żołądkowski. A Michałowi Nogasiowi raz jeszcze bardzo dziękuję za to, że no, podzielił się ze mną pewnymi wiadomościami, a wczoraj coś tam komentował też na ten temat. No. Także jest dobrze. To się nazywa praca zespołowa. Hasło praca też było. A czy rymuje się ono ze słowem wspólnota? Moja i twoja nadzieja 2024? Bezdyskusyjnie tak. Na koniec. A nadzieja to też jest słowo klucz. Piękne. To, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham, spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie nic nie pomoże, jeśli ty.